Het is middernacht, 15 december. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Supporters van het nationale voetbalelftal van Marokko zijn na de uitschakeling op het WK de straat op gegaan. Dat verliep grotendeels gemoedelijk, maar op sommige plekken moest de politie ingrijpen. In Rotterdam zijn twee mensen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. In België, in Brussel en Antwerpen, sloeg de sfeer om. De politie zette daar een waterkanon in. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag kwamen supporters bijeen en bleef het grotendeels rustig. In Peru is vanwege de protesten voor 30 dagen de noodtoestand afgekondigd. Ook kan een avondklok worden ingevoerd. Sinds de afzetting en zijn arrestatie van president Castillo zijn vorige week is het erg onrustig in het land. Zijn aanhangers gaan de straat op om zijn vrijlating te eisen. Bij die protesten zijn tot nu toe zeker 7 mensen omgekomen. De demonstranten eisen het aftreden van Castillo's opvolger Boluarte en willen vervroegde verkiezingen. Boluarte heeft opgeroepen tot kalmte. Mexico was dit jaar opnieuw het dodelijkste land voor journalisten. Tot 1 december worden daar 11 journalisten gedood, bijna een vijfde van het totaal aantal. Dat meldt Reporters Without Borders. Verder raakten 49 journalisten vermist en werden er 65 ontvoerd. Op dit moment zitten 533 journalisten in de cel vanwege hun werk, met China op de eerste plek. De Amerikaanse Federal Reserve heeft opnieuw de rente verhoogd, nu met een 0,5 procentpunt. De afgelopen 4 keer was de stijging steeds 0,75 procentpunt. De verhoging is dit keer wat lager omdat de inflatie over zijn piek heen lijkt te zijn. Morgen vergadert ook de Europese Centrale Bank. Waarschijnlijk verhoogt ook die de rente. Het weer, vannacht kans op regen en natte sneeuw, en daardoor kan het verraderlijk glad worden. In het westen is het -2 graden en in het oosten daalt de temperatuur naar -10. Morgen schijnt af en toe de zon en blijft de temperatuur hangen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je hebt van die boeken waar je 3-4 keer zo lang over doet als dat je van plan was. De essaybundel Pozen van Basje Boer, dat is zo'n boek. Niet omdat het saai is of taai geschreven, integendeel. Nee, het komt omdat je steeds geneigd bent haar bronnen erbij te pakken. Zo heb ik deze week een biopic gekeken over Marilyn Monroe. Ik heb geluisterd naar een comebackplaat van Britney Spears die ik op de een of andere manier nooit gehoord had. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb op YouTube gezocht naar de slotscène van de film King Kong uit 1933... En Basje Boer zelf die kijkt dan niet alleen naar King Kong uit 1933... maar ook naar die uit 1976 en die uit 2005... om te komen tot een vergelijkend ware onderzoek. En dat is slim, want zo krijgt ze echt zicht op wat de makers precies doen met het belangrijkste focuspunt van haar bundel, De Vrouw. Pose is een boek vol femme fatales, vol enigma's, broken down dolls en manic pixie dream girls. Kortom, de klassieke archetype van de vrouw in Hollywood. En Basje Boer werd geboren in 1980, studeerde fotografie aan de Rietveld Academie. Heeft een band met een tot de verbeelding sprekende naam. Had een band. Nou, hij, voor mij bestaat hij nog. Butcher Baby. Dat is de naam. Schreef ook nog eens 3 romans. Schrijft over film en popcultuur. Voor onder andere De Groene Amsterdammer. En redigeerde ook nog dit jaar een essaybundel over opstandige jongeren in de literatuur. Kortom, je zou je haast afvragen of ze wel tijd heeft voor een eigen leven. Ja, goede vraag inderdaad. Leuk dat je er bent, Basje. Hoi. Welkom. Laten we eens beginnen bij de Marilyn Monroe. Hoe komt een meisje van 10, 12 jaar, jij ooit, aan een poster van Marilyn Monroe? Gewoon praktisch. Ja, ik weet dat mijn oma was heel erg fan van Marilyn Monroe. Ook echt geen idee waar die fascinatie vandaan kwam. Dat was in elk geval nog haar tijd. Ja, inderdaad. Even snel rekenend. Ja, inderdaad, even hoofdrekenen. Maar die leverde eigenlijk de Marilyn Monroe spullen. Dus via haar kwam ik wel aan dingen. En ja, dit was echt zo heel erg pre-internet. Dus ik had gewoon echt boeken van Marilyn Monroe. En die haalde ik dan uit de ramsch. En dan vroeg ik aan mijn moeder, mag ik dit kopen? En dan zei ze, ja, dat is goed. En ik ging dan met die paar muntjes die ik had aan zakgeld, ging ik die boeken kopiëren bij de kopieerwinkel om de hoek. En ik vond dat dan heel bijzonder dat je dan eigenlijk meteen een poster had. En die was dan wel zwart-wit, maar dat was wel iets wat je... Paste er dan wel weer bij. Ja, en ik vond het heel mooi dat je dus ja, die plaatjes die in die boeken zaten... dat je die eruit kon halen en aan de muur kon hangen. Dat vond ik echt heel erg bijzonder. Dus daar begon ook mijn fascinatie, niet alleen voor Marilyn Monroe... en vrouwen op het witte doek, maar ook voor beelden en foto's. En ook, ja, dat is wel een van de redenen dat ik zelf fotografie ben gaan studeren. Dus zo ging dat een beetje. Maar en wat trok je dan in die vrouw? Ja. Waarom pikte je haar eruit? Ja, dat vraag ik me dus ook heel erg af. Was dat heel intuïtief. Want ik weet wel dat toen ik nog iets jonger was... toen was er, je had Michael Jackson en Madonna en je moest er eentje kiezen. En toen dacht ik, nou ja, doe dan maar Madonna. Die vond ik dan net iets aansprekender. Maar ik was nooit helemaal overtuigd. En toen ontdekte ik dus Marilyn Monroe. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is gewoon mijn vrouw. Want die heeft die kwetsbaarheid. Ik denk dat het hem daar heel erg in zit. En ja, ik probeer dus heel erg terug te denken. Omdat het is natuurlijk zo'n sekssymbool. En wat zie je daarin als jong meisje? Waarom wil je dat zijn en nadoen? Ik ging haar ook echt playbacken in het buurthuis. Je verkleedde je en je ging haar liedjes doen? Ja, en dan ook... met die sexy poses ook, als dus kind van 11. Dat is nu heel raar om te zien, die foto's. En ik had dan een Sinterklaaspruik op. Dat was dan mijn Marilyn Monroe-pruik. Maar ik denk dus dat het is omdat ik ook dat tragische... wat ik wel wist van haar leven, ook echt interessant vond als kind. En dat performen wat ze deed, vond ik heel interessant... Maar het is natuurlijk ook een vrouw die heel erg lachte en heel veel levenslust uitstraalde. En ook een hele lieve juf is op een bepaalde manier. Dus ik denk dat ik dat ook wel in haar zag. Ja, want ze was anders in die zin dan de sekssymbolen die je in die tijd in je eigen jeugd had. De Pamela Andersons, de Tatjana's. Ja, ja. En dus ook Madonna. Madonna vond ik te streng. En ik ook intrigerend, nog steeds. Intrigerende vrouw, maar ik vond haar te sterk, te streng, te hard. En ik vond Marilyn Monroe kwetsbaar en zacht. En ik denk dat ik dat heel mooi vond. En nog maar steeds. Waar zag je die kwetsbaarheid dan in dat leer je misschien als je die boeken gaat lezen. Ja, ja, dat las maar ik wel. Als je als 10-jarige lees je toch geen biografie over. Nee, maar er was dus actrice van uit de jaren 50. Ja, nou, je had een boek met allemaal citaten van haar. Ja. En dat las ik dus echt. En dat weet ik ook omdat ik een keer in groep 8 een spreekbeurt over haar heb gehouden. En die briefjes vond ik ook in dat boek later terug. Met jouw aantekeningen? Ja, met mijn aantekeningen. En dan stond ook, dan had ik van die hoofdstukjes. En een van die hoofdstukjes was verslaving. Verslaafd aan medicatie. En één hoofdstukje was zelfmoord. En ook dat ze met heel veel mannen ging. En dus kennelijk vond ik dat heel intrigerend. En had ik het dus ook echt allemaal gelezen. Want het waren best wel heftige uitspraken in dat boek. En zo, dus een hele biografie lezen, dat doe je niet als kind. Maar die citaten wel. En dan heel veel plaatjes erbij. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn lievelingsboek op die leeftijd. En dan komt er ineens een biopic uit. Er komt tegenwoordig van iedereen een biopic uit natuurlijk. Maar jij als filmliefhebber hebt ongetwijfeld uitgekeken naar deze. Of misschien met angst en beven gekeken hoe dat uit zou pakken. Blond heet die film. Ja, van is Andrew Dominik. Te zien op Netflix. Heeft hij ook in de bioscoop gedraaid? Weet ik eigenlijk In Nederland van. Niet. Volgens mij in Engeland en Amerika wel kort. Maar dit is een film die Andrew Dominik, een Australisch-Nieuw-Zeelandse regisseur... die wilde hij al een lange tijd maken. En door Netflix kon dat ook. Hij is er echt jaren mee bezig geweest. Allemaal verschillende vrouwen zouden haar spelen. Uiteindelijk werd het... nu ben ik de naam kwijt. Anna de Armas. En waar ging ik heen met mijn verhaal? Even kijken. Je hebt dat icoon in je hoofd. Ja, zeker. Al sinds je 10 bent. Ja. Je gaat kijken, klopt het? Ja, maar ik dacht ook, laat ik er open in gaan. Weet je, ik wil niet het al helemaal dicht timmeren met vooroordelen die ik wel had. Maar die probeerde ik toch los te laten en zo open mogelijk die film in te gaan. Het is ook echt een film van 3 uur volgens mij. Echt een lange zit. Maar ik vond het echt vreselijk. Ja, het is zo eenzijdig. En ik snap ook wel dat de bedoeling is van... hij wil laten zien, dit is een tragische vrouw met een tragisch leven. Dus dat zet hij ook heel dik aan. En daarmee stelt hij ook iets tegenover. Tegenwoordig willen we ook heel veel sterke vrouwen zien. Krachtige vrouwen, actieheldinnen, superheldinnen. Dat. En ook vrouwen die zich uitspreken over. Nou ja, in het kader van MeToo bijvoorbeeld. Ja. Dus dat krachtige beeld, de krachtige vrouw. En hij wil laten zien, nee, dit is een vrouw die heel erg kapot is gemaakt door iedereen om haar heen. Maar dat is dan weer. Dat tragische zit ook wel in haar verhaal, toch? Absoluut. Maar hij heeft het zo dik aangezet. En het is ook, moet ik zeggen, het is niet echt een biopic. Het is fictie. Het is gebaseerd op een fictieve biografie over haar leven en van Joyce Carol Oates. Dus daardoor komt hij er ook mee weg. Maar het is heel bizar om te kijken naar een film waarin de ergste dingen die je ziet, daarvan weet ik dat dat nooit is bewezen dat dat is gebeurd. Een abortus bijvoorbeeld. Ja, en verkrachting en allemaal dat soort dingen. En ja, dat is denk ik, ja, waarom? En is dat dan, om maar even meteen naar de thematiek van je boek te gaan, ja, omdat hij haar in een archetype probeert te duwen? Nou, hij zegt, het is een soort reddingsfantasie. En dat snap ik ook wel. Want ik denk dat heel veel fans. Dat zegt hij zelf? Ja. Heel veel fans van Marilyn Monroe willen haar op een bepaalde manier redden. Ik denk dat dat bij mij ook wel erin zit. Dat ik denk van, oh, als ik haar toen had gekend. Nou ja, goed, dat had op de een of andere manier gekund. Dan had ik haar kunnen redden. Dat gevoel herken ik heel sterk. Alleen, ik denk niet dat het een reddingsfantasie is. Ik denk dat het een soort traumaporno is. Of een soort slachtofferfantasie. En daar heb ik wel moeite mee. Dan wordt het moreel heel dubieus. Ik denk, laat ook haar menselijke kant zien. Ze had zoveel humor en zoveel leuke kanten. En ze was een slachtoffer, maar ze was ook gewoon een mens. Bovendien, als je echt wil onderzoeken wat er met slachtoffers gebeurt, bijvoorbeeld slachtoffers van seksueel misbruik, wat Marilyn Monroe wel is overkomen. Ja. We hebben een soort idee dat je dan gewoon een soort van. Dat ook dat slachtofferschap een soort perfectie in zich heeft. Van, dan ben je heel zielig en dus ook een soort van. Bijna een soort goed mens, omdat je een slachtoffer bent. Terwijl Marilyn Monroe was iemand die bijvoorbeeld heel vaak te laat kwam op de set. Ook om een soort uit een soort recalcitrantie. Ja. En dat komt ook voort uit wat er is overkomen. Dus, en dat is ook slachtofferschap. Dat je soms ook juist niet een leuk mens bent. Dus die nuance en die complexiteit. Ja, ga dat eens onderzoeken, denk ik dan. Maar goed, deze film mag er ook zijn. Prima, hij mag die film maken. Mensen mogen hem kijken, mensen mogen hem mooi vinden. Het is tour de force. Het is heel experimenteel ook. Maar ik vind wel dat hij dat heeft gedaan over de rug van een vrouw heen die zich niet meer kan verdedigen. En dat vind ik toch, ja, eigenlijk best wel heftig. Het lijkt ook wel alsof hij de ultieme schoonheid wil counteren met de ultieme misère achter de schermen. Ja, ultieme schoonheid. Hij zet echt in op het sekssymbool zijn. Dus ja, het wordt iets heel smerigs, vind ik. Omdat ze zo sexy is, maar zo verloren. En ze is de hele tijd bloot in de film. En dat wordt dan een soort van, ja, sexy slachtoffersoep. Dus hoe, dat, ja. Hoe kijk jij nou zelf terug naar je band met Marilyn Monroe door de jaren heen? Want je zei net al, het is eigenlijk heel gek als je aan terugdenkt dat je als 10, 12-jarig meisje die poses ging nadoen. Ja. Op een gegeven moment groei je natuurlijk in zo'n band, als het ware. Ja. Je neemt zo iemand met de jaren mee. Ja, ik heb er ook op een gegeven moment laten gaan. Omdat dat is dus ook een soort van cliché van vrouwen die Marilyn Monroe aanbidden. Die zijn zelf ook een beetje raar. Of die zelfmoordneigingen moet je dan wel op zijn minst hebben. Nou ja, misschien ja. Maar daar is ook een soort van vooroordeel over. Dus op een gegeven moment heb ik dat ook een beetje laten gaan. Maar ik kom toch steeds bij haar terug. Ik vind het heel fascinerend iemand. Ik vind de beelden van haar heel mooi. Weet je, gewoon de foto's. Ik vind haar als actrice gewoon echt goed. Dus nu geef ik me er helemaal aan over. Dat is gewoon mijn idool. Mijn hele huis staat vol met... nu overdrijf ik, maar ik heb meerdere boeken. En ik lees graag biografieën over haar. En het is een dankbaar onderwerp om dingen mee te onderzoeken. Dus wat dat betreft ben ik misschien niet heel anders dan Andrew Dominik, die Blonde heeft gemaakt. Dat ik toch haar ook een beetje gebruik om thema's te onderzoeken. Je bent een fangirl, durf je nu hardop te zeggen. Ja hoor, ja. Ja. Fangirls spelen een mooie rol in jouw boek. Ja. En ik vind ze fascinerend, omdat het fanmeisje... en dan heb ik het voornamelijk over de tiener die ergens fan van is... worden eigenlijk nooit serieus genomen. En tegelijkertijd weten ze vaak meer dan wie dan ook van een bepaald onderwerp af. Mm-hmm. Er is laatst een boek uitgekomen, het ligt net in de winkels. Dat heet, voor mij heet het iets van The History of the Beatles. A Women's History of the Beatles. Ja, ja, heb ik een interessant boek vond ik dat, omdat het gaat eigenlijk vanuit van de gedachte... ja, er is een bibliotheek volgeschreven over de Beatles... maar eigenlijk alleen maar door mannen. Ja. Terwijl de mensen die Beatles voor het eerst omarmden, waren jonge meisjes... Herken jij dat? Dat emotionele vaak gebruikt wordt als een disqualificatie? Ja, absoluut. Ik luisterde recent ook naar een geweldige podcast, Sentimental Garbage. Het ging het over. Dat gaat ook echt over. Tussen aanhalingstekens vrouwen popcultuur, zeg maar. Ja. De tagline is Justice for Dumb Women. En, Justice for Dumb Women. Ja. Gerechtigheid voor domme meisjes. Ja. En deze aflevering ging over Titanic. En toen werd er ook gezegd van... vergeet niet dat voor of toen Titanic werd uitgebracht... werd het heel erg neergezet als gewoon een grootse rampenfilm. Dus zo in de traditie van de Hollywood-klassiekers. Maar er waren dus... En iedereen vond het een goede film. Maar die tienermeisjes, die gingen er echt los op. En die ownden die film. Die liepen ermee weg eigenlijk. En toen werd het uiteindelijk toch een soort van minder serieus genomen. Toen was het van, oh ja, Titanic, ja, het is toch ook wel meer voor de bakvissen en voor de romantische zielen. En dat is natuurlijk heel gek. Want waarom zou dat zo zijn? Waarom? Ja, ik weet niet. Ik heb me er zelf ook regelmatig schuldig aan gemaakt. Ja? Ja. Ja, als het dan met pop-punk bandjes of met name dat soort muziek waarvan ik zelf dan de muziek kinderachtig vond. Mm-hmm. En dat de fans dan heel hysterisch, overdreven, heel emotioneel op reageerden. Ja. Dan dacht ik, ja, dit kan niks zijn. Mm. Daar ben ik wel anders naar gaan kijken in de loop der jaren. Ja, ik denk dat we daar met z'n allen wel anders naar gaan kijken. Er komen wel meer boeken uit momenteel over meisjes, fancultuur. Of hoe meisjes zich online gedragen. Want meisjes hebben ook heel erg het internet overgenomen. Of die hebben daar heel erg een vrijplaats gevonden. En dat vind ik heel intrigerend. Ik heb daar zelf nog niet voldoende onderzoek naar gedaan... om daar echt heel veel over te kunnen zeggen. Maar er wordt nu meer naar gekeken. En dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. Maar zullen we eens een beginnetje maken? Wat zie je? Ja. Wat, waar valt je oog op als je het hebt over internetgebruik... bijvoorbeeld door jonge meisjes die ergens fan van zijn? Nou, wat me vooral opvalt is niet alleen jonge meisjes... maar ook oudere vrouwen. Die gaan we een beetje bij de fangirls vandaan. Maar de vrouwen op internet. Je hebt... je ziet dat vrouwen heel erg hun eigen seksualiteit en voorkeuren onderzoeken online. En dat vind ik heel grappig om te zien. Want dat is iets wat ze daarvoor, waar ze niet echt ruimte voor hadden. En je ziet dat. Dan gaat het ook om een soort tussenvormen tussen heteroseksueel, biseksueel. Ook gewoon smaak. Wat ik heel grappig vind is die internet's boyfriend. Dat was echt, dat is al jaren een soort ding op internet. En dat is dan een man die vrouwen aantrekkelijk vinden. Maar dat is dan niet een hunk. Dat is gewoon een soort van hele lieve guy. Waar vrouwen dan op vallen. Dus dat wijkt een beetje af van wat we denken dat vrouwen leuk vinden. We dachten altijd, ja, gewoon gespierde mannen. En dan moet je groot Ryan zijn. Ryan Gosling. Dat soort, Nee, maar dat is dan wel weer internet's boyfriend, hoor. Oh ja? Ja, ja, want die is toch een hunk? Ja, ja, maar het is ook... ja, het is gewoon een bepaald type man. Het is ook Benedict Cumberbatch bijvoorbeeld. Ja. Die is ook minder standaard. Ja. Dus het gaat dan niet om of hij breed is. Of dat doet er niet zo toe. Het gaat erom of hij leuk haar heeft. En of hij boodschappen haalt voor je. Zoiets. Dus dat is heel... Ja, dat staat voor mij echt symbool voor vrouwen online. Maar er is wat dat betreft ook een soort van lesbische popcultuur aan het ontstaan de laatste jaren. Mm-hmm. Waar meisjes, jonge vrouwen elkaar ook online vinden. En ook artiesten ook hoogst persoonlijk groot kunnen maken. Oh ja? Ja, gewoon een artiest als Girl in Red bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een Noorse indie popzangeres. Waarvan je denkt, hey, waar komt die ineens vandaan? En die trekt dan ineens heel veel publiek. En dat blijken dan allemaal... queer meisjes te zijn. Ja. Mensen die in het spectrum zichzelf aan het onderzoeken zijn en die zichzelf heel erg herkennen. Ja, grappig. En bij haar wordt dan ook gezegd, er is een vraag die je aan elkaar kan stellen. Do you listen to Girl in Red? Dat is eigenlijk al de vraag waarmee je tegen iemand kunt zeggen, ben je lesbisch? Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in die lesbische en queer... popcultuur. En dat is inderdaad ook echt iets wat heel erg op internet gebeurt. En het is heel opvallend dat het dus allemaal vrouwen zijn. Dus of het hetero vrouwen zijn of iets anders. Dan die zijn daar heel erg mee bezig. Maar waarom mannen niet dan? Of jongens? Ik weet niet zo goed waarom dat is. Ik denk dat... Ja, ik dat weet ik niet. Daar schrijf ik ook niet over in mijn boek. Dat kan ik niet zo goed. Daar heb ik niet over nagedacht. En zijn die jonge meiden die nu zo actief zijn, of vrouwen ook, ook oudere vrouwen, niet alleen jonge meisjes, mm-hmm. ook bezig met het onderzoeken en het bediscussiëren van die archetypen waar jij het over hebt? Die vrouwen die steeds in een mal worden gedrukt om iets te zijn? Ja, dat zie je wel voorbij komen. Ik heb niet het. Ja, dat. Ik denk dat nog veel meer gaat worden. Ja, want het is ook niet... Kijk, mannen worden ook in een mal gedrukt. Het is niet dat het alleen bij vrouwen gebeurt. Het is alleen dat het bij vrouwen... heeft het iets heel dubbels. Het is ook heel leuk om je te spiegelen aan een soort typetje of zo. Het is net als met de Spice Girls. Dat je dacht als kind... Ik was geen kind toen de Spice Girls groot waren, maar... volgens mij was de aantrekkingskracht van die Spice Girls ook dat je kon bedenken welke jij was. Of dat je dacht, oh, vandaag ben ik posh en morgen ben ik scary. Er zit ook een deel marketing in. Het wordt ook zo in de markt gezet. Ja. Om eigenlijk aan alle vormen van identificatie te voldoen. Ja, maar het is wel iets wat meisjes dan leuk vinden om een soort van zich te verkleden als dat ene typetje of zich dat typetje te wanen. Ik bedoel, mannen zie ik dat niet zo doen of jongens, tienerjongens. Ik heb het idee dat dat wel echt iets is wat meisjes leuk vinden. Dus je hebt ook altijd van die... je ziet het ook al bij Sex and the City. Van welke ben jij dan? Ben jij een Carrie of ben je een Samantha? Dus het is... Dat is een neiging die meisjes en vrouwen op de een of andere manier hebben. Om zich te spiegelen. Ja, en toch ook... Identificatie te zoeken. Ja, maar en te wisselen ook. Ik vraag me af of ik dat ook deed vroeger als jongen. Ja, ik deed dat niet volgens mij. Nee. Ik was niet op die manier naar een band aan het kijken of naar een film. Denk ik nu hoor. Mm-hmm. Dus misschien is dat wel iets wat meisjes anders doen dan jongens. Ja, ik vind het heel moeilijk om hier echt uitspraken over te doen. Snap ik. Omdat ik hier geen wetenschappelijk onderzoek naar heb gedaan. Nee. Dus in mijn boek probeer ik dit soort dingen ook op te roepen, te onderzoeken. Vaak heb ik ook niet echt het antwoord, soms wel. Dat vind ik ook zo fijn aan essayistisch schrijven. En om ook in het literaire te blijven en niet een wetenschapper. Ja, ik ben gewoon geen wetenschapper. Ik lees daar wel over, maar uiteindelijk wil ik toch zelf er een beetje over zitten te mijmeren of zo. Maar dat met die archetypes is dus wel waar ik over begon net, dat het een soort dubbel is. Dat het aan de ene kant zit daar een aantrekkingskracht in en aan de andere kant denken we, ja, we willen niet vastzitten in een mal. En je wil ook kunnen wisselen van rollen. Je wil niet altijd dezelfde rol moeten spelen. Dus dat... dat is het met die archetype. Dat het niet alleen maar naar is of alleen maar vervelend. Ja, precies. Je kijkt heel erg vanuit die emotie. Zo schrijf je ook. Maar je kijkt ook heel erg vanuit kennis. Je kijkt bij wijze van spreken met het opschrijfboekje ernaast. Mm. Is dat letterlijk zo? Opschrijfboekje met? Ja, waar je aantekeningen in maakt. Mm. Waarin je dingen die je opvallen. Ja. En je houdt films naast elkaar. Je houdt hele oeuvres naast elkaar. Ja, ja, maar ik ben wel een heel feitelijk. Ja. Toch ben ik een hele intuïtieve schrijver. Dus ja, hoe doe ik dat? Ik weet niet of ik een opschrijfboekje ernaast hou. Ik maak wel heel veel aantekeningen. Maar dat gaat ook heel erg op gevoel. En ik ben ook altijd heel erg met beelden bezig. Dus ik heb altijd in mijn notities heb ik ook heel veel beelden staan. En die leg ik naast elkaar. En die vergelijk ik met elkaar. En de feitjes, ja, die horen er ook bij. Ik weet niet. Waar is die film Honger begonnen? Ja, als kind was ik al wel heel veel films aan het kijken. Maar ik was toch altijd meer bezig met schrijven en tekenen en optreden. Dat vond ik belangrijker. En op een gegeven moment toen ik moest nadenken over... Oké, wat voor studie ga ik doen? En ik dacht, ik wil gewoon schrijven. Wat kan ik doen wat te maken heeft met schrijven? Toen dacht ik, oké, misschien moet ik filmacademie doen. Want... ik hou ook toch wel heel erg van film. Toen kwam een beetje die realisatie van... oh ja, film is eigenlijk best wel een heel belangrijk iets in mijn leven. Het is wel grappig dat je dus via eigenlijk het scenario schrijven... die filmwereld in denkt. Je denkt niet aan die camera, je denkt niet aan het zelf acteren. Je denkt aan het creëren van het verhaal. Ja, alleen toen ik een toelating deed voor die opleiding... toen had ik wel een soort totaalwerk gemaakt. Dus ik had een scenario geschreven voor een korte film. Maar daar had ik wel foto's ook bij, een hele serie. En ik had ook een soort tape gemaakt met muziek. Met Sonic Youth erop en zo. En want dat hoorde daar dan bij. En wat dingen voorgelezen. Ja, en om echt een sfeerbeeld te geven van toch een totale film. En niet alleen die tekst. En toen bleek dat ik voor die opleiding een proppenduizen nodig had. Dat wist ik niet. Dus toen stond ik met lege handen. Dan had ik helemaal geen opleiding die ik kon gaan doen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon de Rietveld doen. Zo heel stoer. Ja, ik dacht, nou, dat kan ik wel. Dus toen ging ik van het schrijven af en meer de beeldende kant op. Maar uiteindelijk toch weer bij het schrijven terechtgekomen. Want dat voelt gewoon, ja... Het meest natuurlijk. Maar die beelden zitten er wel altijd bij. En die film, dat liep dus altijd een soort van... daarnaast, op een ander spoor... gebeurde dat daarnaast. En vanaf mijn 17e of zo... was ik wel vrijwilliger bij het lokale filmtheater. De Fabriek in Zaandam. En daar schreef ik dan de stukjes voor het programmablaadje. Dus dat was ook al heel erg een soort schrijfschool... En na de Rietveld ben ik bij een plaatszaak gaan werken, Boeddhisk. En daar deed ik de dvd's. En daar, dat was ook een soort van, ja, een soort filmacademie. Omdat je dan alles kunt meenemen naar huis en kijken. En het erover hebben met elkaar, over die films. Dus dat was echt een beetje mijn filmopleiding. Ja, het grappige is, ik heb ook bij die plaatszaak gewerkt. Ja. Min of meer in dezelfde tijd. Onze paden hebben elkaar gekruist. Ja, maar jij zat in Utrecht en ik in Amsterdam. Precies. En jij deed films en ik muziek. Ja. Maar één ding zul je ongetwijfeld herkennen. En dat is dat er binnen zo'n platenzakenwereld, inclusief de filmafdeling, altijd een soort enorm respect is voor degene die het meest weet. Mm-hmm. Ja. Dat is een enorme... Het is een... Ja, iets waar je enorm naar op kunt kijken. Dat had ik in elk geval toen ik die leeftijd had. Ja. Ja, en ik zit kennis te denken... Kennis opslorpen. Ja, daar komen die feitjes misschien ook vandaan. Wat jou dus opvalt in mijn boek, dat ik van die feitjes hou. Dat heeft ook wel te maken... Of misschien was dat ook de aantrekkingskracht van die platenzaak voor mij. Dat je toch... Dat nerderige, dat zit wel in mij. En dat vind ik inderdaad wel aantrekkelijk. Mensen met die kennis en met die obscure kennis ook en die niches. En ik hoef niet alles te weten, maar ik vind het wel heel leuk om ernaar te luisteren. Of om in de buurt te zijn van mensen die dan al die hele specifieke kennis hebben. Ja, en ook specifieke kennis als het gaat om distributie van films en muziek. Er is in de muziekwereld natuurlijk iets totaal veranderd. Dat is volledig opengegooid. Vrijwel alles wat je... Ja. Wilt horen, kun je met een paar drukken op de knop kun je dat beluisteren. Ja, maar met die filmwereld is er eigenlijk toch veel minder ontsloten. Ja, ik vind het zo gek. Toen ik, voordat ik bij boeddhisten ging werken, kwam ik daar al wel. Toen was het nog zo videobanden en die waren dan heel duur. En maar ik dacht, oh, dat lijkt me echt te gek om dat te hebben. Weet je, gewoon videobanden, dat je die films in huis hebt, dat je dat bezit. En toen ik daar ging werken, was echt de hoogtijdagen van de DVD. En je kon echt zoveel krijgen. En we importeerden uit Amerika, Hongkong, Engeland. 2 keer per week kwam er een doos binnen. En we hadden gewoon echt alles staan. Italië haalden we dan ook van die super obscure films vandaan. En nu is dat eigenlijk, is het, ja, via internet kan je natuurlijk illegaal al heel veel krijgen. En toch voelt het als een soort armoede. En je zit met streamingdiensten, die moet je overal een abonnement op hebben. En dan kan je nog steeds niet alles zien. Juist in de filmwereld niet. Series wel. Ja, nou ja. Ze maken vooral eigen content. Het is toch eigenlijk heel erg dat de filmkanon zo slecht ontsloten wordt. Ja, je zit gewoon met rechten. Dus dat maakt het ingewikkeld. En dat had je ook al tijdens die DVD's, maar niemand hield zich daaraan. Dus rechten per regio. Dus je hebt bijvoorbeeld streamingdienst Mubi. En die hebben hele leuke dingen. Maar als je daar in Nederland een abonnement op hebt, dan kan je echt niet alles zien wat ze wel in Engeland bijvoorbeeld te zien krijgen. Want die hebben dan wel de rechten voor die regio en niet voor de Benelux. Maar dat is voor jouw vak toch funest? Je wilt toch ook tek-tak met een paar... Ja. Ja. Drukken op de knop, wil je die slotscène nog even tevoorschijn toveren waar jij herinnering aan hebt? Ja. Ja, nou, mij lukt het altijd wel, hoor. Ik kan altijd wel. En ik ga ook heel soort van nerderig naar de bibliotheek. Nou, daar leen ik dvd's of die laat ik uit het magazijn halen. Er is heel veel op YouTube te vinden. Losse scènes bijvoorbeeld. Ik kom altijd wel. Mij lukt het altijd wel. En... ja, ik weet niet, is het zo anders dan vroeger? Ik bedoel, het was altijd lastig. En toen ik echt jong was, ik had geen idee. Ik wist niet eens wat er was, laat staan dat ik het kon zien. We hadden echt een soort van handeltje in videobanden met opgenomen films van televisie. En dan van, oh, dit schijnt interessant te zijn. Wie is we? Ik en mijn vrienden hadden echt een soort honger naar een soort cultfilms. Ja, gewoon hele rare films. Niet de standaard Hollywood... kanon, maar... Nou ja, het was echt. Dit is dan eind jaren 90. Dus het was de tijd van Tarantino, zeg maar. Dus alles wat een beetje daarop leek, dat wilden we zien. Alles waar hij zich op gebaseerd had. Ja, of wat een beetje in die stijl zat. Ja, ik vind het nu... ik wil niet zeggen dat ik me ervoor schaam. Maar nu denk ik, nou, het was wel ook een beetje kinderachtig misschien. Maar ja, je bent dan ook nog heel jong. Waarom kinderachtig? Ja, het zijn... Als ik denk aan die films, zoals Natural Born Killers, of weet je, die stijl. Het is wel heel gewelddadig en heel veel spierballen vertoon. Dat vind ik wel iets kinderachtigs hebben. Maar goed, toen was dat zo opwindend. En er zat wel heel veel levenslust in. En dat vond ik mooi. En nu hou ik toch ook... Ik hou van heel veel, maar het mag ook al heel subtiel zijn. Daar haal ik ook wel heel veel plezier uit. Maar dat was toen echt zoeken naar wat er überhaupt was. En dan moest je ook nog het zien te vinden om te kijken. En dan in de videotheek had je zo 1 plankje met arthouse. Dat had ik allemaal gezien. En het was echt een soort speurtocht. En dat weet je, ook... weet je door je ouders ook opgevoed met films? Ja, maar ander soort films. Meer comedy, klassieke Amerikaanse comedies. Dat vooral Gene Wilder, dat is echt iets wat ik heb meegekregen van mijn vader bijvoorbeeld. En Mel Brooks en dat soort humor. Dus dat is een ander soort filmliefde, denk ik. Maar goed, ook die Marilyn Monroe films, die heb ik toch... Ik denk dat mijn moeder me daarop gewezen heeft dat die op televisie waren. En toen heb ik ze allemaal opgenomen en helemaal grijs gedraaid, zeg maar. Je bent altijd bezig geweest met het duiken in verhalen van anderen en tegelijkertijd ook zelf verhalen aan het maken. Ja. Wat heeft voorrang? Wat trekt je het hardst? Het zelf maken of kijken, bedoel je dat? Ik wil dingen maken. Maar ik vind het heel... Het tot me nemen van verhalen. Dus lezen, films kijken of muziek luisteren. Al die dingen... dat vind ik zo mooi en inspirerend dat ik dat ook letterlijk wil verwerken in wat ik zelf maak. En wat ik vooral heel interessant vind, is gewoon het idee van popcultuur. Dus tuurlijk, ik kijk ook hele obscure films of films die bijna niemand ziet. Dat vind ik fantastisch. Maar waar ik het over wil hebben, zijn de dingen die we met z'n allen kijken. Dus de grotere films en de popsterren. En wat doet dat met ons? Hoe heeft iemand als Beyoncé en wat zij laat zien, niet alleen wat ze laat horen, maar ook wat ze laat zien van wie ze is, hoe heeft dat invloed op ons en hoe we naar elkaar kijken en hoe we naar vrouwen kijken? Dat vind ik heel interessant. En dat is een popcultuur is een soort taal waarmee je kunt spreken. En dat heb ik in mijn vorige romans ook geprobeerd te doen. Om die taal heb ik ook ingezet. Dan heb ik het over Jaws bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, ook al heb je die film niet gezien, iedereen kent Jaws. Dat is een taal. En die taal zet ik dan in. Beyoncé was natuurlijk een van de sterkste beelden van het jaar. Iedereen, ja. Dat kan je eigenlijk bijna niet ontgaan zijn. Het albumcover. Het albumcover van, ja, van Beyoncé's nieuwe album. Zij zit naakt op een soort kristallen paard. Ja, disco-paard. Grotesk beeld. Wat dacht jij toen je dat beeld zag dan? Want jij zegt iets over hoe wij naar vrouwen kijken. Ja. Ja, ik vind een hele mooie foto van Carlijn Jacobs, als ik het goed heb. Nederlandse fotograaf. Ja, het is gewoon meteen iconisch. Ik vind het interessant dat ze is inderdaad zo goed als naakt. Ze heeft echt een soort sieraad, een kledingstuk. Ja. Een soort ketting eigenlijk. Het zou Facebook gewoon op mogen. Maar, ja, maar je illusie ziet alles. Is dat, ze alles, dat je alles ziet. Ja. Maar ondanks dat het dus zo naakt is, voelt het niet per se heel seksueel. Ook niet aseksueel. Het is natuurlijk een hele sexy vrouw. Maar het is niet daar gaat het niet om. Het is heel krachtig. En ze zit daar zo alleen op dat paard, koninklijk. Ik zit ook te kijken van, volgens mij is het camerastandpunt net een beetje iets lager. Dus het lijkt frontaal, maar het is volgens mij net iets lager, zodat ze dus echt boven je uit koninklijk stijgt. Eigenlijk. Ja. En dat wil ze ook. Zij wil ook die kracht uitstralen. En ook, zij wil the only one zijn. Ze wil queen bee zijn. Zij is de enige die dat... die Beyoncé. Er is maar één Beyoncé. Dat is wat het beeld heel erg uitstraalt. En maar waarom moet ze dan naakt zijn? Waarom kiest ze daarvoor, denk je? Nou, ik heb er heel lang over na zitten denken. Want naakt is ook echt een trend. Je ziet heel veel popsterren en actrices op de rode loper of op hun album hoe ze bijna naakt. Ja. Ik dacht, wat is dat? Is dat omdat ze willen laten zien van ik own mijn eigen seksualiteit? Want het is altijd heel krachtig en het is niet heel pornografisch of zo. Dus het is het gaat niet over de male gaze. Het gaat heel erg over van nee, ik wil dit laten zien. Maar ik denk dat er nog iets... Is dat zo? Nou, ik vraag me dat ook altijd af. Hoe ja. Waar begint de male gaze en dat wat de mannen willen, als het ware, geven? Kijk, bij Britney Spears bijvoorbeeld, heb je echt het idee dat die zo neergezet is door een mannelijke manager of plaatsmaatschappij en in het volle licht gezet is en daar in feite ook slachtoffer van geworden is. Zij was ook nog eens heel jong natuurlijk. Mm-hmm. En waarom heb je dan... Ja, ik snap wel waarom je dat bij Beyoncé het idee hebt. Omdat zij straalt in alles wat zij doet uit dat ze controle heeft. Mm-hmm. Ook al werkt ze met een enorm team aan mensen om zich heen. Je voelt dat zij het laatste woord heeft op alles. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor elke popster die aan deze trend meedoet. Nee, het is heel tricky. Want je bent toch weer je verhoudt je op de een of andere manier tot de male gaze. Ook als je zegt van, nee, maar ik bepaal hoe je naar mij kijkt. Ik bepaal wat ik laat zien. Dan nog, als je je kleren uitdoet, dan ben je toch op de een of andere manier verhoud je je dan tot die male gaze. Dus dat is tricky. Maar ik denk ook van, als jij dit wil, dan moet je dat doen. Weet je, ik vind dat ook. Ik weet het niet. Ik wil daar geen oordeel over vellen. Maar wat ik dus denk, dat waarom al die vrouwen zo, waarom die naakttrend bestaat. Ja. Ik denk dat voorheen sterren hele extra vagante kleding konden dragen of heel bijna naakt zich konden laten zien. En maar dat is nu eigenlijk een soort van de mode van de gewone mensen geworden. Dus als je echt wil onderscheiden en laten zien van nee, maar ik ben de ster, dan moet je nog een stapje verder gaan. Dat is een beetje mijn theorie. Dus als je, ja, bedoel, we gaan nu allemaal in gekke bontjassen en glitterbroekjes de straat op, bij wijze van spreken. Dat is althans veel normaler geworden. Dus zij moeten nog verder gaan om te laten zien van ja, maar nee, maar ik ben een ster. Dus ik kan dit maken door gewoon praktisch naakt rond te lopen. Maar bij Beyoncé heeft het dan niet iets kwetsbaars. Maar heel vaak heeft het dat natuurlijk ook weer wel. Je staat toch... Ja, toch vind ik het er nooit kwetsbaar uitzien. En je schrijft wel bijvoorbeeld in je boek over Britney Spears. Ja. Ik noemde het net al. Eigenlijk op het moment dat zij op haar allerkwetsbaarst is... bracht zij een plaat uit die een soort comeback-plaat was. Hoe heet die ook weer? Blackout. Er staat een nummer op Piece of Me waar je over schrijft. Mm-hmm. Er staat ook een ander nummer op dat heet Get Naked. Ja. En daarin zegt ze eigenlijk niet tegen een man kleed je uit. Ze zegt eigenlijk we kleden ons samen uit en ik schaam me niet voor wie ik ben. Je mag zien welke schoonheid ik heb. Ja. Maar op dat moment weet de hele wereld dat zij een soort nervous breakdown heeft gehad. Dat ze haar hoofd kaal geschoren heeft. Dat ze een paparazzi met een paraplu heeft geslagen. Of iets in die geest. En op dat moment zegt zij, let's get naked. Ja. Dat vond ik zo fascinerend. Ja. Ik kende dat nummer helemaal niet. Nee, nee. Het is een hele gekke plaat, sowieso. Ook hoe die eruit ziet. Dat je denkt, is dit echt een keuze die je hebt gemaakt? Ze heeft een soort hoed op, alsof ze zich verbergt. Maar de nummers op dat album... voelen echt het meest Britney Spears op een bepaalde manier. Want ze heeft toch echt een eigen sound. En je kan wel zeggen of denken van... ja, maar ze had gewoon allemaal mensen om zich heen... die wilden dat ze dit zou doen. Nou, ik weet niet of dat zo is. Maar denk jij dat ze op dat moment nog in control was? Dat ze controle had over haar carrière? Ik vind het wel zo klinken. Dus ik kan wel gaan... ja, een theorie erop loslaten. Maar als ik gewoon luister naar dat album, denk ik, volgens mij is zij hier in controle. Ja, denk het wel. En ik weet ook niet precies wanneer het is opgenomen. Hè? Dus het was misschien lag het er al van voor die hele episode. Maar ja, ik vind het altijd wel goed om gewoon te luisteren naar wat iemand je geeft. Dus niet de roddels lezen of wat dan ook. Maar ze geeft ons dit album. Ik luister ernaar en ik denk, Dit is Britney Spears, dit is zij gewoon. En daarna is ze steeds meer... haar stem is steeds meer vervormd. Steeds meer aangesleuteld. Ze is steeds minder als Britney Spears gaan klinken. Maar op dat album klinkt ze echt als Britney Spears. Echt een hele eigen sound. Je noemde net al een paar keer het begrip male gaze. De mannelijke blik. Mm-hmm. Daar zijn we de afgelopen jaren... Gaat het daar veel over? Ja. Daar gaat in feite je boek natuurlijk ook over. Ja. Het bewustzijn van het feit überhaupt dat er zoiets bestaat als een male gaze, heeft dat iets veranderd voor jouw gevoel? Ja, ik denk dat het bewustzijn heel belangrijk is. Maar goed, deze term stamt uit de jaren 70. Ja. Die is niet heel veel veranderd sindsdien. Dus wat dat betreft kun je zeggen, ja, bewustwording, dat zet niet echt zoden aan de dijk. Maar toch denk ik dat het wel belangrijk is om toch steeds te kijken van met wat voor blik kijk ik nu. En de male gaze is heel erg. De term is bedacht door Laura Mulvey, filmtheoreticus. Dus het gaat ook echt heel erg over specifiek over film. Ja. Maar je ziet het ook in van alles. En tegelijkertijd met Laura Mulvey schreef John Berger daar ook over. Maar dan over oude kunst en reclame van die tijd. Dus daar zie je het natuurlijk ook heel erg in. Maar als je puur kijkt naar film... Ja, als je naar film kijkt, wees je bewust van met welke blik je kijkt naar de personages. En dat is niet alleen als je een naakte vrouw ziet. Dat je denkt, oh ja, dit is. Ik kijk nu met de ogen van een hetero man naar deze vrouw, omdat de camera helemaal over haar lichaam heen glijdt of zoiets. Maar het is ook. Wat doen die personages? Is het vrouwelijke personage een actief personage in het verhaal? Heeft zij invloed op wat er gebeurt? Of is ze alleen maar dat ze af en toe een opmerking heeft? Of dat ze er alleen maar is om naar te kijken? Daar is een hele checklist voor, geloof ik, hè? Ja? Nou, je kan helemaal nagaan of er vrouwelijke dialogen zijn tussen twee vrouwen. En of die dialoog dan over een man gaat. Ja, dat is de Bechdel-test. Dat is een checklist van vier hokjes die je kunt aankruisen. Ik vind die een beetje kort door de bocht. Maar ook daarbij denk ik goed dat het er is. Ik bedoel, dat lijkt me heel zinvol om dat ernaast te leggen als je een film aan het kijken bent. Alleen, er zijn hele feministische films die niet door die test heen komen. Ja. Laten we gewoon niet alles zomaar tot ons nemen. Maar gewoon blijven nadenken bij wat we zien. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat je bepaalde films niet mag maken of niet mag kijken. Of dat zou ik nooit zeggen. Maar. Nee, sterker nog, je schrijft ergens in je boek ook dat je van bepaalde films houdt omdat ze fout zijn, omdat ze macho zijn, omdat ze. Ja. Dat moet ook kunnen, toch? Ja. Nou ja, kijk, soms wil je ook bijvoorbeeld de films van Brian De Palma. Dat is een regisseur. Nou, hij heeft van alles gemaakt, maar hij heeft ook een beetje een soort Hitchcock in Overdrive films gemaakt. Met echt een extreme male gaze. Ik hou enorm van die films, omdat ze vertellen mij iets over wat ik ook zie in de realiteit. Je kunt wel doen alsof de male gaze niet bestaat, maar die bestaat wel. En niet alleen op het witte doek, maar ook op straat, gewoon, ook in, ja, café, in het dagelijks leven. Dus dan is het ook fijn om daar een film over te zien. En het is gek om te doen alsof dat niet bestaat. Maar goed, het hangt er wel van af. En dan wordt het dat is heel ingewikkeld om uit te leggen. De ene regisseur lukt dat wel en de ander niet. En ik vind Brian De Palma geweldig. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er een vrouw is zoals ik, die met dezelfde dingen bezig is, die denkt, nee, dat gaat mij te ver. Dus dan, het is best wel ingewikkeld. Je kan daar geen regels voor bedenken. Maar al die archetypes die jij ziet in films. Ja. En de manier, waar, ook de male gaze die daar overheen gaat als het ware. Neem je die ook mee in je dagelijks leven? Zoals je zegt dat de male gaze in het dagelijks leven ook bestaat. Ga je rollen aannemen bijvoorbeeld? Ik denk dat ik dat wel gedaan heb. Ik weet niet of ik dat nu doe. Als ik het heb over het dagelijks leven, dan heb ik het ook niet alleen over wat mij overkomt of hoe ik me gedraag, maar ook wat ik om me heen zie natuurlijk. Ja, maar je roman Bermuda bijvoorbeeld gaat over een personage dat zichzelf eigenlijk leert kennen door de blik van andere mensen. Ja. Dus dat heeft niks met film te maken, nee. Maar daar keert dat ook terug, dat element. Ja, zeker. Want ik bedoel, ik heb het wel heel erg over de male gaze, dus dat is dan een soort feministisch onderwerp. Maar het is voor mij ook iets heel persoonlijks. En ik weet ook niet of iedereen dat herkent. Is het voor jou een persoonlijk onderwerp? Omdat ik merk heel erg dat ik me bij verschillende mensen andere kanten van mezelf aanspreek. En ik ben me daar heel erg bewust van. En dan ga je op een gegeven moment afvragen van oké, maar wie ben ik dan echt? Of zit ik een rol te spelen? Of is dit wel mijn identiteit? Dus dat soort vragen over rollen en identiteit boeien mij persoonlijk, omdat ik dat heel erg merk bij mezelf. In het discours over identiteit wordt nu heel vaak gesteld, nee, wie jij bent wordt niet bepaald door wat andere mensen van je vinden, maar wat je zelf vindt, wat je zelf ten diepste voelt. Ja, maar er wordt ook wel heel vaak benadrukt van hoe jij wordt benaderd in de maatschappij, heeft daar heel veel invloed op. Ja. Dus als jij je vrouw voelt, maar je wordt benaderd als man, dat is heel ingewikkeld. Dus dan wil je misschien meer eruit zien als hoe je je van binnen voelt, zodat je ook wordt benaderd op een manier die klopt bij je identiteit. Dus tuurlijk, je identiteit is iets wat je van binnen voelt, maar hoe mensen op je reageren, dat heeft wel degelijk invloed daarop. En die rollen spelen en je daar bewust van zijn, wanneer werd je je bewust dat jij dat doet? Misschien dat heel veel mensen dat doen, maar vooral ook jijzelf? Goede vraag. Dat zou ik echt niet weten. Maar ik weet wel dat. Is dat in je tienertijd ergens? Wat wel ingewikkeld is. Ik heb op een gegeven moment. Had ik dus die vriendengroep in Zaandam, met wie we dus al die films keken en muziek luisterden, feestjes. Nou, dat gewoon een hele zo'n romantische vriendengroep eigenlijk. Romantisch in verhalen eigenlijk van anderen. Ja, ja. En nou, dat was eigenlijk een soort van mijn eerste grote liefde, die vriendengroep. En daar voelde ik me heel niet erg... Niet één persoon, maar die hele groep. Die hele groep, ja. Gewoon wij samen. En in ja, bijna een soort van kleine secte of zo. Nou, dat klinkt wel heel extreem, maar weet je... Nou, dat voelde echt heel fijn. En ik kon daar heel erg mezelf zijn. Maar op een gegeven moment ga je ook... Nou, je groeit uit elkaar. Ik ging naar de Rietveld. Dat waren weer heel ander soort mensen. En zo kom je op steeds meer verschillende plekken eigenlijk. Nou, toen ging ik bij Boeddhist werken. Dat was ook weer ander soort mensen. En op een gegeven moment merk je dat je toch elke keer weer een ander soort iemand bent. Of dat je een... ik heb althans veel verschillende kanten. En ik liet toch steeds net iets anders zien. Ik weet nog wel dat ik een periode, en toen was ik denk ik begin 20, ging ik veel om met twee vriendinnen die elkaar niet kenden. Maar ik ging dan of met de een uit of met de ander. En toen merkte ik op een gegeven moment bij mezelf van, oh, als ik bij de ene ben, voel ik me heel erg tuttig en meisjesachtig. En als ik bij de ander ben, voel ik me een soort van kerel en heel lomp. Heel stoer. Ja. Nergens bang voor. Ja, maar niet op een prettige manier. Want ik dacht, wie ben ik dan? Wie is dan de echte Basje? Dat vond ik ook wel heel ingewikkeld. Maar ik moet zeggen dat ik dat inmiddels wel veel beter weet, hoor. Dat is ook wel iets wat ik heb geleerd. Dat ik denk, ja, dat ik de echte Basje wel heb gevonden op een bepaalde manier. Die dat toch allemaal is. Je citeert ergens in die bundel over jeugd in opstand, over literatuur die gaat over jong zijn en over rebelleren. Ja. Citeer je ergens Sandra Schutte, die schrijft over Ronald Giphart en over de personages in zijn boeken in de jaren 90. Dat zij literatuur maken van het leven voor het geleefd is. Ja. Toen dacht ik, je zegt eigenlijk dat je jezelf daar ook wel een beetje in herkent, voor mijn gevoel. Ja. Dat je eigenlijk dus in die verhalen van anderen en het spiegelen daaraan, Dat je daar eigenlijk de schoonheid van het leven in probeert. En je leven ook groter probeert te maken dan het is. Zeker, zeker. Ja, dat is gewoon heel romantisch. Dat is een heel romantisch iets. En zo'n romanticus ben ik ook gewoon. Ja, dus dat heeft Giphart goed gezien. Ja. Nou ja, het is ook wat dat betreft... Dat werd vaak ook wel gezien als de zwakte van Ronald Giphart. Dat het nergens over ging en dat die jongens nergens verstonden. En... Mm-hmm. Is dat onterecht? Nou, ik denk dat zijn boeken heel veel charme hebben. Maar het, ik weet niet of die boeken van in zijn... uit de jaren 90, ik weet niet of die heel diep graven, nee. Maar is dat erg? Dat weet ik niet. Maar dat gaat natuurlijk wel uit van de jeugdige drang om iets voor te stellen, om bijzonder te zijn. Ja. Daar gaat het in feite over. Ja, en ook, ja, je bent zo blind als je zo jong bent. Je ziet ook heel erg jezelf en je eigen, het cirkeltje om je heen. En daarbuiten is het nog heel erg amorf of zo en grijs. En dat zie je nog niet zo goed. Dus je bent eigenlijk een beetje egocentrisch. Tenminste, dat is ook natuurlijk een privilege. Want er zijn ook mensen voor wie dat niet is weggelegd om zo egocentrisch te denken. Maar ik denk dat heel veel jongeren dat wel hebben. En ik had dat zeker. Ik zag heel erg mijn vrienden om me heen en de dingen die ik interessant vond. En daar ging ik helemaal in op. En daarbuiten bestond gewoon niet zoveel. In Zaandam, ja. Ja. We hadden het net over die Marilyn Monroe fase, dat je 10, 11, 12 was. Ja. Dat valt toevallig of niet toevallig samen ongeveer met het moment dat je ouders uit elkaar gingen. Dat mm-hmm. de scheiding definitief werd. Dat je ouders waren al op weg daar naartoe. Maar mm-hmm. toen was het definitief. Is dat toeval? Dat je dan in die verhalen duikt, in die rollen duikt? Of, maak ik er dan te veel van? Ja, ik denk dat je er te veel van maakt. Ja, ik denk dat dat toeval is. Maar ik ben opgegroeid zonder broertjes of zusjes. En heel erg, vooral met mijn moeder. En mijn vader was niet heel aanwezig. En ik denk dat ik best wel vluchtte. Vluchten is een groot woord. Maar dat ik wel heel veel had aan die verhalen. En of als kind, als heel klein kind. Toen ik nog in Amsterdam woonde. Ik heb daar heel veel aan gehad. En dat fantaseren. Maar dat is ook iets wat me... Ik bedoel, ja, het is ook bijna genetisch. Dat kunnen fantaseren. Maar ik is denk, het zo? Ja, dat denk ik wel. Mijn moeder kan dat ook heel goed. En dus dat heb ik ook gewoon van haar meegekregen. Maar het was ook iets wat van pas kwam. Want nou ja, zoals ik zei, tot mijn zesde woonden we in Amsterdam. Op 3 hoog op de Wallen. Dus buitenspelen zat er echt niet in. Dus ik zat heel erg binnen met boekjes. En dan ging ik doen alsof ik kon schrijven toen ik het nog niet kon. En heel erg. Vond je dat wat dat betreft ook een vervelende plek om op te groeien? Nee, ik vond het. Het is ook een opwindende plek. Er gebeurt veel. Ja, ik sliep ook aan de voorkant van het huis. Ik hoorde gewoon. Nu zal je vooral toeristen horen daar. Maar toen was het. Junkies en dronken mensen en blikjes trappen en dat soort geluiden. Wat dat betreft echt een filmdecor. Ja, absoluut. En op mijn zesde verhuisden mijn moeder en ik naar Westzaan. Nou, daar is helemaal niks. Dat was gewoon een cultuurshock. Verhuisden er naartoe voor jou? Ja. Min of meer? Ja. Om je ruimte te geven? Ja. Geloof ik wel dat de directe reden was. Maar dat was te heftig. Dus toen zijn we naar Zaandam gegaan, al best wel snel. Maar dat. Te heftig leeg bedoel je? Ja. En je had er niet eens een treinstation. Het was gewoon best wel geïsoleerd. En ook ja, een heel ander soort mensen daar. Niet om slecht over ze te spreken, maar het soort dorpsmentaliteit die niet helemaal matchte met ons. En in Zaandam zit je een beetje ertussenin. Tussen het Amsterdamse stadse en het dorpse. Dus ik kon daar wel buiten spelen en leren fietsen en zo. Nou, inmiddels kon ik dat al wel. Maar in Amsterdam kon ik niet leren fietsen. Dat was gewoon, nee. Dat was niet te doen. Ja. Nee. Dus zo een beetje. Maar goed, dus ik heb al die tijd denk ik wel veel gehad aan mijn verbeelding. En ook omdat het best wel heftig is om op jonge leeftijd 2 keer vlak na elkaar te verhuizen. Nieuwe vriendjes maken. Weer wennen aan een nieuwe situatie. Dan is het heel veilig om jezelf terug te trekken in de verhalen van die nou geschreven of gefilmd zijn. Ja, en ook die rollen spelen toch. Want toen we naar Westzaan verhuisden, toen zei ik, ik had altijd lang haar. Toen zei ik van, ik wil kort haar. Want ik had gezien dat alle meisjes in mijn klas kort haar hadden. Dus ik wilde me toch gewoon ook fysiek aanpassen aan die meisjes. Om erbij te horen. Om niet erbuiten te vallen. Maar dat viel ik wel. Want ik was dat Amsterdamse meisje. Dus ik had wel vriendinnen. Maar ik was ook wel een beetje buitenstaander. Ja. Hey, even nog terug naar je boek. Ja. En naar al die rollen die je bestudeert en ook heel nauwkeurig bestudeert. En wat dat betreft ook veel vraagtekens stelt. Mm-hmm. Ben je wat dat betreft anders naar bepaalde films gaan kijken doordat je ze bent gaan analyseren? Bijvoorbeeld een film die heel veel terugkeert. Een verhaal dat heel veel terugkeert in je boek Lolita. Mm-hmm. Een film, een verhaal dat eigenlijk niet kan. Mm-hmm. Niet mag. Het gaat over een male gaze naar een veel te jong meisje. Zou dat een film zijn waarvan je met in de huidige tijd zou zeggen dat kan eigenlijk niet meer gemaakt worden? Nou, het kan gemaakt worden. Ik zou het niet doen. Nee, maar dat hier stuit je op een ander probleem. Namelijk het verschil tussen boek en film. En een boek is gewoon in de stem van iemand geschreven. Tenminste wel Lolita. Het perspectief van ja, het is zo subjectief en zo duidelijk subjectief. Dat je weet dat wat hij zegt, dat je dat met een korrel zout moet nemen. En bij een film is dat niet zo. Een film presenteert zich als de realiteit. Zelfs als je een voice-over hoort, wat letterlijk iemands stem is. Dan wat je ziet, is gewoon wat er gebeurt. Dus als in het boek Lolita Humbert, dus de hoofdpersoon, zegt van Lolita verleidde mij, dan denk je, nou, ik weet niet of dat zo is. Maar als je dat verfilmt, dat zij hem verleidt, ja, dan is dat dus de realiteit. Dat de realiteit. Ja. Dus dat maakt het gewoon echt een onverfilmbaar boek eigenlijk. En dat zie je ook in die 2 verfilmingen uit de jaren 60 en de jaren 90. Dat gewoon niet gelukt is. En nu, anno 2022, zou je niet de dader centraal stellen, maar het slachtoffer centraal. En daarmee help je eigenlijk het verhaal om zeep. Nou, ja, dat denk ik wel. Ja. Maar het is een uitdaging. Misschien kan het wel, hoor. Ik vind het wel interessant. Maar ik denk dat Lolita. Kijk, je kunt zeggen van we hebben het of over de dader of we hebben het over de slachtoffer. Maar ik denk dat er nog veel meer verhalen zijn. Het is niet het een of het ander. En voor mij gaat Lolita heel erg over Ja, je hebt online heel veel, of dat heb je heel veel gehad, soort communities van jonge meisjes die zich graag spiegelen aan Lolita. Wat een heel heftig iets is, want waarom zou je dat meisje willen zijn? Weer die meisjes die ja, daarin duiken. Ja, toch die fangirls, ja. Maar dan Lolita fangirls. Ja. We zijn aan het einde alweer. Dankjewel, Basje Boer. Graag gedaan. Het boek Pozen ligt in de winkel. Vrijdag is Felix van Groeningen te gast in Nooit Meer Slapen. Hij is de regisseur en zijn nieuwe film De Acht Bergen werd op het filmfestival van Cannes bekroond met de juryprijs. Dat was voor nu een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.